بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم تريمود ربيع الأول مواقع في موجة 140 موجة. نشكو فرسيك وإليزا وزو عزمة يدور عن بوبيد من الله تعالى للينغا كيفانيا نيتدوم إن شاء الله تعالى تقريبا ميزي ميويلي اللي قال أنا عطلة أمبايو تياري عطلة أمبايو ومبيو أنا فونزي وشولي هوليديز إجازة. فيديو هي عطلة ambayo wamepewa au likizo waliopewa wanafunzi wa shule. Tumeonelea tuweke hii daura ili kuwafikishia angalau insha Allah Taala watoto wetu baadhi ya mambo ambayo ni ya msingi katika dini yao kuyafahamu. Na daura yenyewe imelengwa kuanza insha Allah Taala barnamiji yake kuanzia baada salati al-asr iendelee mpaka wakati wa salati al-isha. Kwa hivyo baada al-asr itaenda mpaka maghrib, kisha baada al-maghrib itaenda mpaka salati al-isha. Kuanzia ikiwa leo ni tarehe moja, Jumamosi itakuwa tarehe ngapi? Naam, tarehe tano. Kuanzia tarehe tano Rabiul Awwal mwaka 1441 itaendelea mpaka tarehe sita Jumada al-Awwal mwaka 1441 sawasawa na tarehe 2 Novemba mwaka 2019 ndio itakapoanza, ambayo itakuwa ni Jumamosi inaokuja kushukutwa. Itaendelea mpaka tarehe 1 Januari mwaka 2020 na daura itaendelea katika muda wote huu. Kwa hiyo hii daura itadumu kiasi cha miezi miwili takriban insha Allah Taala. Kwa yote ambaye ana nia ya kushiriki katika hii daura, basi siku ya Jumamosi insha Allah Taala ndio siku ya kwanza utakuwa na usajili kabisa, ndio daura ianze. Mwenye kuja atakuja kusajili kisha ingie. Na walengwa ni watoto, si watoto wadogo. Si mtu akaleta mtoto wa miaka 6, 7, 8, aa. Walengwa zaidi ni wale watoto ambao tayari wajifahamu. Kama watoto darasa la 6, 7, 8 na zaidi watoto wa sekondari. Form 1, form 2, form 3, form 4 wale waliomaliza, nafikiri wamaliza mtihani yao karibuni, ambao pengine wakati huo wa baada al-asri mpaka isha watakuwa kufadhi, hawana kazi ya kufanya, basi bora wajishughulishe na kitu ambacho kitawafaa katika maisha yao. Taib, kitu gani ambacho kitasomeshwa? siku ambazo masomo yatakuwa yakiendelea ni kuanzia Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Siku ngapi hizo? Tano. Siku ya Alhamisi au kila Alhamisi katika miezi hii miwili kutakuwa na muhadhara baina al-maghribi wal isha, na asri hiyo hakutakuwa na barnamiji yoyote siku Alhamisi. Mutatangaziwa kila Alhamisi muhadhara utakuwa msikiti gani, maana tutakuwa tukizunguka. Ikiwa muhadhara wa kwanza ni msikiti fulani katika misikiti yetu, basi unaofuata msikiti mwingine wa hakadha. Kwa hivyo Alhamisi itakuwa ni siku ya muhadhara. Siku ya Jumamosi, Jumapili, Jumatatu mpaka Jumatano, kama tulivyotaja, itakuwa ikianza daura baada salati al-asr mubasharatan. Na somo ambalo litasomeshwa kila siku baada al-asri ni al-Qur'an. Na manhaj itakayofuatwa katika kusomeshana Qur'an ni al-qa'idatu an-nuraniyya. Mwanzo itasomeshwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na mwalimu atakayesimamia hilo ni Ustadh Ali Bendera hafidhahullah. Yeye ndiye atakayesimamia kusomesha qa'ida kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo tutakuwa tukisoma qa'ida kile kiasi ambacho tutakisoma kila siku. Tukimaliza tutagawanyika hapa kwa makundi, na wale wanafunzi ambao tayari wameijua qa'ida tutakuwa tukisaidiana kuwasomesha wale wageni wetu watakaokuja hapa, mmoja baada ya mwingine, kuhakikisha kuwa ameijua qa'ida. Bi maana haondoki mtu hapa biidhnillahi ta'ala baada ya miezi hayo miwili isipokuwa ile qa'ida awe waifahamu fika insha Allahu ta'ala. Bila shaka ile qa'ida itaisha kabla ya mwezi pengine. Nitajaribu kwenda nayo taratibu. Ikiisha ile qa'ida, kile kinachofuata kutakuwa na darsa ya risala sijachagua katika ahkam at-tajwid, ambao mimi ndio nitasomesha risala yote katika ahkam at-tajwid fupi hivi, ama naweza kukusanya nikaandika baadhi ya ahkam tukawa tusomeshana. Hiyo ni baada ya kumaliza qa'ida. Baada ya kusoma ile hukumu tunayosomesha katika siku ile, tutatabikisha kama vile tunavyofanya kawaida. Imaana kutakuwa na talqin, lakini talqin yenyewe itakuwa ni juzu amma, juzu amma peke yake. Tukimaliza hapa, turudi katika vile vikundi ambavyo tutavigawanya, na kila kikundi kikiwa chini ya mmoja katika wanafunzi ambao wajifahamu kusoma Qur'an. Kisha watasomeshwa, na tutawagawanya wale wanafunzi, ikiwa wako ambao wana uwezo wa kuhifadhi, wataanza kuhifadhi juzu amma. Kwa hivyo watakuwa kuhifadhi juzu amma na kusoma kwa ahkam at-tajwid. Kwa kutakuwa na tilawa ya juzu amma maa al-hifadh, na kutakuwa na risala fi ahkam at-tajwid. Hiyo ni katika upande wa nini wa Qur'an katika hizo siku zote. Tukija baina al-maghrib wa al-isha, walimu ni wale wale katika yale masiku ambao wasomesha, sababu hatutaki kufanya ta'til ya misikiti mingine kuvunja darasa zao. Misikiti yetu mingine ya ahli sunna ya ikhwa as-salafiyin, durus zao ziendelee vile vile. Kwa hivyo wale walimu ambao wasomesha hapa msikitini baina al-maghrib wa al-isha, ule wakati wao wanaosomesha ndio watakuwa wakishikilia vile vile, tofauti ni masomo. Lakini siku ya Jumamosi, siku ya Jumamosi yupo kwa mfano Abu Zainab Sheikh Qasim, imamu wa Masjid Mulla, kwa yeye biidhnillahi ta'ala atapewa somo la hadithi, atasomesha hadithi. Na hadithi risala iliyochaguliwa ni al-arba'una an-nawawiyya. Kwa hivyo atasomesha al-arba'una an-nawawiyya. kwenye siku zote hizo, manake siku ni moja. Kwa hivyo ukihesabu vizuri utakuta kuwa atasomesha siku nane peke yake, sababu kila mwezi una Jumatatu ngapi? Nne, sio? Una Jumatatu nne. Kwa hivyo kila mwezi kutakuwa na vikao vinne, ikiwa itakuwa ni Jumatatu peke yake. Kwa hivyo yeye atasomesha al-arba'una nawawiyya, na atajaribu biidhnillahi ta'ala kuimaliza katika hicho kipindi. Siku ya Jumapili anayesomesha ni Sheikh Abu Hashim hafidhahullah. Yeye atasomesha fiqhi pamoja na tafsiri. Tumewacha iwe hadith katika siku moja. Kwa sababu gani? Sababu siku ni chache zile. Sheikh Abu Hashim tumeweka masomo mawili katika wakati wa baina al-maghrib na isha, maana nusu itakuwa ni fiqhi na nusu nyingine ni at-tafsir. Tafsir kianza nayo itakuwa ni tafsiri ya juzu amma min tafsir al-Imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Juzu amma peke yake, tafsiri ya Imam al-Sa'di rahmatullah alayhi. Kwa hivyo mtu ambaye hana kitabu hicho aweza kununua kabisa. Tafsir Imam Saadi yapatikana wallahi alhamdulillah minna katika makatib. Na upande wa fiqhi utasomeshwa sifatu wudhu'i an-nabi sallam, ambayo ni risala Sheikh Ahmed al-Jazairi hafidhahullah ta'ala, Sheikhna. Hiyo ndio itakayotumika, na hiyo siku moja tu utasomeshwa, kisha wafanye practically kwa vitendo. Wataonyeshwa mmoja mmoja namna gani atakikana Muislamu atawadhi kama alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiisha sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam ambao ni ile mukhtasar ki Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala yatasunifu. Kisha kuna mukhtasar ahkam al-janaiz li Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, risala ndogo hivi itasunifu. Kwa hivyo hapa itakuwa kumeshikwa ibada ya wudhu, ibada ya sala, na ibada nzima zote zinazofungamana nini aljanaiz kwa kifupi biidhnillahi ta'ala. Kwa hivyo hapa ndani kutakuwa kufundishwa namna ya kuosha maiti, pia watafanya watu amalia na namna kadhalika ya kuvika sanda maiti na kadhalika, ya yote mengine yalibakia fungamana nini na ibada ya janaiz. Siku ya Jumatatu siku Sheikh Muhammad Hassan hafidhahullah yeye ndo anasomesha baina al-maghrib wal-isha. Kwa hivyo yeye atashikilia upande wa at-tauhid. Wakati wote tumeweka ni tauhid, sababu risala ni tatu: al-usul al-thalatha, al-qawa'id al-arba', na nawaqid al-islam. Hizi risala tatu atasomesha biidhnillahi ta'ala. Siku ya Jumanne atarudi tena Sheikh Abu Hashim, kwa sababu kile anachokisoma ni kingi zaidi. Kwa hivyo atarudi, masomo yatakuwa vile vile al-fiqh wa tafsir. Siku ya Jumatano ambao mimi ndio huwa hapa Jumanne na Jumatano baina al-maghrib wal-isha, tutasoma sharh ya adhkar as-sabah wal-masa. Sharh ya adhkar as-sabah wal-masa, risala ndogo hivi inshallah nitakuja kuyanyizwa. Na pia nusu yake tutazungumzia usul manhaj as-salaf. Sijachagua risala, pengine labda tuweza kuendelea na ya muqaddima wa Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, kwa sababu pia wazungumzia misingi ya manhaj as-salaf, misingi hii katika aqida ya manhaj as-salaf. Kwa hivyo tutaangalia ni baadhi ya misingi tutakuwa tukiyagusia biidhnillah, ili wale wanaokuja wafahamu manhaj السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم بإذن الكريم. الخميس بعد العصر كتكوها كنا شوتة، لكن بعد المغرب كتكوها مكتنغزيوة كلاويكي لمسكتغاني كتكوها محاضرة كويبوة توت وتكسنيكا كتك مسكتغو إن شاء الله تعالى. ميجلي وبرنامج فقدس عم تكويب واليمون كما فيل اللي بواتاتي walimu kama vile nilivyotaja. Mtu anaweza kusema mbona walimu wengine hawakuwekwa hapa? kwa sababu walimu wengine wanadurusi katika misikiti mingine. Kwa hivyo hatukutaka kuvunja zile darsa zilizo katika misikiti mingine, tukawaleta hivi. Kwa durusi misikiti mingine zitaendelea kama kawaida, sababu hapa walengwa ni wale watoto wa shule, ndio walengwa wakuu. Tambii muhimu sana, ikiwa kuna watoto wa kike, mara nyingi watu wasema nyinyi mwashughulikia watoto wa kiume mwasahau watoto wa kike. Nafasi za wanawake, wacha watoto tu, hata wanawake watu wazima zipo. Watakuwa wakikaa juu na itawashwa spika za juu na chini, watakuwa wakisikiliza na kufuatiliza. Kwa kama vile upande wa watoto wa kiume milango imefunguliwa, kadhalika upande wa watoto wa kike, kwa wale ambao waweza kuleta watoto wao, basi katika musalla nisa watakaa kule juu na watasikia darsa zote zikisomeshwa, na wao watafuatiliza. Na tutajaribu kuzungumza na kina mama ambao wako katika durus, wanaohudhuria, wanaofahamu kuisoma kaida na Qur'an, ikiwa wataweza pia wao wakihudhuria na kusaidia katika kufundisha wakati tunapowagawanya watu kwa makundi. Inshallah ta'ala tutajaribu kuzungumza na wao pia waje wasaidie katika hili jambo biidhnillahi ta'ala. Nafikiri ni kwa kifupi nikieleza kuhusu hii daura ambayo tuna azma ya kuifanya katika miezi hii, na hii tumelenga kuwa biidhnillahi ta'ala kila mwaka itakuwa ikifanywa daura kama hii ndefu, kwa sababu watoto muda mrefu sana watakuwa hawana mahali pa kwenda. Kwa hiyo ili kuhifadhi na kuchunga wakati wa watoto na kuwaelimisha mambo ya msingi katika dini yao, tumeonelea tuweke hii barnamiji ili inshallah ta'ala kwa wale watoto ambao wana nafasi au wazazi wao wana nafasi watawaleta, wote wakaribishwe. Wote wakaribishwe kuhudhuria inshallah ta'ala. La muhimu ni kwa siku ya Jumamosi waje kujisajili. Sasa utakuwa ukiingia kiholela holela. Waja tu aa. Lazima ujisajili kwa sababu ya ile mipangilio ya kugawanya, tutakuweka wapi, tutakuweka chini ya nani, nani ndo atakuwa yuulizwa kuhusu wewe. Wakati watu wanapokuona una upungufu na utafatilizwa, usione utaingia hapa ufanye mchezo. Na yote ambaye afikiria atakuja hapa afanye mchezo, awaulize wale ambao wako hapa, awaulize wale ambao tayari wako hapa kama kuna mchezo hapa. Hapa hatuji kucheza, tuje kusoma. Kwa hivyo anayekuja hapa jitayarishe kuwa ataka kusoma. Ikiwa umeambiwa uhifadhi kisha ukakataa kuhifadhi, basi hapo ni wewe mwenyewe hutaki tukusaidie. Tutakusaidia kwa njia nyingine. Ndio maana tutaka wazazi waje wasajili watoto wao ili tuwafuatilize kwa makini wale watoto. Si mtoto yaje hapa toka baada ya miezi miwili kusoma Qur'ani hajui, itakuwa ile faida na malengo haya kufikia. Kwa tutaka kuwa kuhakikisha kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wale watakaokuja waondoke hapa wakiwa wajielewa. Wao wajielewa na wajua angalau ile kaida wameshika, angalau kwa uchache amehifadhi juzu amma. Ikiwa wakati utakuwa huko bado ataingia kwenye juzu tabaraka wa hakadha. Lakini hapa si mahali pa mchezo. Usione kuwa eti mtoto wako kwa kuwa hana mahali pa kwenda kucheza, wacha nipunguze stress na dhiki nimpeleke pale niwabwagie wale. Hapa watu wasoma. Ikiwa ataka kusoma atasoma biidhnillahi ta'ala. Ikiwa ataka mchezo atanyoshwa. Ikiwa hanyosheki, basi taratibu tutakuondoa kwenye listi ya wale ambao wafuatilizwa. Hatukufukuzi, utakuwa uhudhuria wasikiliza, lakini itabidi utupe udhuru wa kutokufuatiliza wewe, sababu hujataka mwenyewe kusaidiwa. Tumeelewana? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.